Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 15 lutego. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od północy obowiązuje żałoba narodowa po śmierci byłego premiera Jana Olszewskiego. Polscy eksperci przekazali w Wilnie stronie litewskiej raport dotyczący odnowy cmentarza na Rossie. Policjanci w jednym z chińskich regionów mają całkowity zakaz picia alkoholu. Od północy w całym kraju obowiązuje żałoba narodowa ogłoszona po śmierci byłego premiera Jana Olszewskiego. W czasie jej obowiązywania nie powinny odbywać się imprezy masowe oraz rozrywkowe, a flagi państwowe zostaną opuszczone do połowy masztu. Żałoba narodowa potrwa do godziny 19 w sobotę. Uroczystości pogrzebowe Jana Olszewskiego odbędą się w Warszawie w piątek i sobotę. O terminie obowiązywania żałoby narodowej poinformował we wtorek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Została podjęta decyzja pomiędzy panem premierem Mateuszem Morawieckim a panem prezydentem Andrzejem Dudą, że żałoba będzie miała miejsce w piątek i w sobotę. Od północy w nocy z czwartku na piątek do godziny 19 w sobotę. Jan Olszewski, który zmarł w piątek w wieku 88 lat, urząd prezesa Rady Ministrów objął w grudniu 1991 roku. Premierem był przez 6 miesięcy. Był też obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w czasie PRL oraz doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Rzeczniczka PiS poinformowała, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu PiS zaproponuje uchwałę w sprawie odpowiedzialności za Holokaust. Beata Mazurek podkreśliła na Twitterze, że propozycja związana jest z niedopuszczalnymi wypowiedziami, które miały miejsce podczas konferencji bliskowschodniej. Amerykańska dziennikarka Andrea Mitchell powiedziała na antenie telewizji MSNBC, że podczas powstania w warszawskim getcie Żydzi walczyli przeciw polskiemu i nazistowskiemu reżimowi. Słowa te wywołały powszechne oburzenie w Polsce i wśród Polonii. Andrea Mitchell przeprosiła za stwierdzenia we wpisie na Twitterze. Polscy eksperci przekazali w Wilnie stronie litewskiej raport dotyczący odnowienia cmentarza na Rossie. Renowacja nekropolii prowadzona jest od marca ubiegłego roku. Część prac renowacyjnych budzi jednak zastrzeżenia polskich i litewskich specjalistów. Raport przekazany władzom samorządowym Wilna został przygotowany na podstawie grudniowej wizji lokalnej, w której wzięli udział polscy i litewscy eksperci. Zawarte zostały w nim rekomendacje strony polskiej w zakresie prac koniecznych do wykonania. Jak mówił Michał Michalski z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ocenie polskich ekspertów projekt zawiera znaczące niedociągnięcia. Przede wszystkim dotyczące problematyki stabilizacji skał. Ocenił i dodał, że jest to duże wyzwanie inżynieryjne. Raport dotyczy też prac remontowo-konserwatorskich przy nagrobkach z kamienia i metalowych elementach. O nieprawidłowościach jeszcze jesienią informował Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą. Wykonawcy zarzucono m.in. brak odpowiednich kwalifikacji do prowadzenia tego typu prac, a także niewypełnienie dokumentów dotyczących używanych materiałów. Ponadto prace prowadzono bez nadzoru konserwatora. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. Władze jednego z chińskich regionów wprowadziły całkowity zakaz spożywania alkoholu przez funkcjonariuszy policji. Policjanci nie mogą pić alkoholu w żadnej formie w czasie wolnym od pracy. Regulacje wzbudziły wiele kontrowersji. W położonym w północno-zachodnich Chinach autonomicznym regionie Ningxiahui, jak informują chińskie media, lokalne władze wprowadziły całkowity zakaz spożywania alkoholu przez policjantów. Zakaz, rzecz jasna, dotyczy czasu wolnego od pracy poza służbą. Region Ningxia zamieszkiwany jest w ponad 30% przez muzułmanów. Nie ma jednak żadnych informacji, czy fakt ten w jakikolwiek sposób powiązany jest z wprowadzeniem zakazu spożywania alkoholu. Regulacje krytykowane są anonimowo w internecie przez policjantów. Z ich wprowadzeniem nie zgadza się też w komentarzach wielu internautów. W ostatnich latach w kilku prowincjach Chin wprowadzono też całkowity zakaz spożywania alkoholu przez urzędników w trakcie pełnienia obowiązków służbowych, nawet podczas uroczystości. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami słabe opady deszczu albo mrzawki, na południu także śnieg. W nocy i rano mglisto, na południu mrznące mgły. W Augustowie 4 stopnie, w Rzeszowie 6, w Warszawie 7, w Szczecinie 9, a we Wrocławiu 11. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Trójka pod Księżycem. Zapraszam Państwa i zaczyna Leonard Cohen. Your crown and your seal and rings. Here is your love for all things. Here is your cart, your cardboard and piss. And here is your love for all this. May everyone live. Everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye. Here it is. Here it is. Here is your wine and your drunken ball. And here is your love for it all. Here is your sickness, your bed and your pain. And here is your love for the woman, the man. May everyone live, may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye. The night has begun, and here is your death in the heart of your son. And here is the dawn till death do us part, and here is your death in your daughter's heart. May everyone live. Everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye. And may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye. The love it's all built upon. Here is your cross, your nails and your hill. And here is the love that lists where it will. May everyone live and may everyone die. Hello, my love. And my love, goodbye. And may everyone live. May everyone die. Hello, my love. And my love, goodbye. To jest. Z jakich krajów przybywają do Pana te piosenki, Panie Cohen? No, pewnie z takich samych, z tego samego kraju, z którego przybywają piosenki Loriny McKennitt. Thank you. daylight is almost gone. The birds have sung their last. The bells call out to mass. Seat here by my side, for the night is very long. There's something I must tell before I pass along. I joined the brotherhood. My books were all to me. I scribe the words of God and much of history. Many years was I witched out upon the sea. The waves would wash my tears, the wind my memory. I'd hear the ocean breathe, exhaled upon the shore. I knew the tempest's blood, its wrath I would endure. And so the years went by within my rocky cell, with only a mouse or a bird, my friend I loved well. And so it came to pass, I'd come here to Romani, and many here it took till I arrived here with thee. And dusty roads I walked, and over mountains high, through rivers running deep beneath the endless sky. Ze zbliżaniem się wieczoru opuszczałem wzniesienia wyspy i chętnie Siadałem na piaszczystym brzegu jeziora w jakimś ukrytym miejscu. Szmer fal i ciągły ruch wody, kojąc me zmysły i usuwając duszy wszelkie inne niepokoje, zatapiał ją w cudownych marzeniach. I często w takich chwilach noc zaskakiwała mnie, zanim się spostrzegłem. Przypływ i odpływ wody, jej monotonny, ale coraz to wzmagający się szum, przykuwając do siebie mój wzrok i słuch, zajmował miejsce zewnętrznych poruszeń, wyciszonych przez marzenia, i sprawiał, że własne istnienie przeżywałem z rozkoszą, bez jakiegokolwiek wysiłku umysłu. To są marzenia samotnego wędrowca. Jean-Jacques Rousseau napisał te słowa, przekład Ewy Rzadkowskiej. I może o tym byśmy porozmawiali? Bo to jest właściwie, no co to jest? To jest spotkanie z ciszą, prawda? To jest spotkanie z ciszą. Jak ta cisza wygląda? Gdzie mieszka? Jak się do niej dostać? Jak do niej dotrzeć? Gdzie ją spotkaliśmy? Czy spotykamy? Czy ona ma swój dom? Czy to może jest przechodzień, którego spotykamy od czasu do czasu? A może to jest taki przyjaciel, którego dawno nie widzieliśmy? I jak się z nim spotykamy, no to właśnie jest tak, jak w tej muzyce, jak w tych pięknych słowach Rousseau, bez jakiegokolwiek wysiłku umysłu. To jest chyba tutaj bardzo ważne. To jest trochę tak, jakby się obmyć z różnych rzeczy, do których przywykliśmy i które uważamy za konieczność, że one są niezbędne, niezbywalne, bo tak po prostu zawsze było i jest. A to jest taka odświeżająca, ożywcza kąpiel, cisza. No to może o niej dzisiaj, gdyby państwo chcieli, zapraszam. 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Teraz ocean. Thank you. Arktyka to jest Bałtyk, a Półwysep Helski od strony morza. Te nagrania, tych nagrań dokonał Marcin Dymiter i one pochodzą z takiej płyty Field Notes numer 4. I no wprawdzie słyszymy hałas fal, ale właśnie w tym jest cisza, tak jak w tej muzyce. Między dźwiękami jest cisza i ona jest... bez tych dźwięków by jej nie było, ale to ona jest chyba jednak zasadnicza. Gdzie jej szukać? No wiadomo, że w sobie, ale są takie okoliczności, takie miejsca, taki czas, no jak chociażby teraz, że może ona bardziej mówi, jest bardziej znacząca, może bardziej ją zauważamy. Pani Madzia tak napisała. Myślę, że w momentach tej ciszy, niemal absurdalnej, kiedy wydaje się, że świat właściwie mógłby nie istnieć, albo że co najmniej zatrzymał się w miejscu, osłupiały, może pozwoliliśmy mu dojść do głosu, możemy usłyszeć siebie, nasze własne myśli, które zwykliśmy uciszać. To jest moment, te sekundy między uderzeniami naszego serca. I gdybyśmy się ich tak panicznie nie bali, to moglibyśmy usłyszeć wiele odpowiedzi. Zapraszam. 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Thank you. To teraz jest wiatr. Myślę, że ten wiatr pasuje do piosenki Dead Can Dance. Wydmacza Upińska. Posłuchajmy jeszcze przez chwilę. I posłuchajmy tych słów. Pan Lech napisał to, co ja próbowałem niezdarnie wyrazić, znacznie zgrabniej. Japończycy uważają, że muzyka mieszka w ciszy. I to wielką literą, ta cisza. Kiedy gramy lub śpiewamy, przyzywamy ją z ciszy. Kiedy kończymy, wraca tam z powrotem. W klasztorach buddyjskich nie mówi się uderzyć w dzwon, tylko poprosić dzwon o dźwięk. Lech. I to takie miłe i piękne, jak państwo piszą. To jest jeszcze, ten list jest dołączony do, pod spodem jest starszy o rok. No może nie, ale Lech teraz ma 68 lat, a wtedy miał 67 i napisał: jestem, słucham, uczestniczę, współprzeżywam. Bardzo dziękuję. Jestem, przytulam. No to Sonia, bardzo dziękuję. I jeszcze taki Mariusz pisze taki list, co jest, to jest. To ja szeptem mówię: dobry wieczór, Darku, mam tu swoją ciszę, słucham z nią, ona słucha mnie. I to jeszcze jeden list w takim razie, spróbuję go znaleźć, bo może, mam nadzieję, że mi się nie zgubił. Ale o, proszę posłuchać, jakie to jest ciekawe. I to jest właśnie na temat i brzmi tak. Dla mnie cisza, a konkretnie umiejętność trwania w ciszy, jest miernikiem przyjaźni. Tak, przyjaźni. Często mówi się, że prawdziwi przyjaciele to ci, z którymi dobrze się nam rozmawia. Zgadzam się. Ale jest jeszcze coś. Wydaje mi się, że tylko w towarzystwie prawdziwych przyjaciół dobrze nam się milczy. W wielu innych przypadkach ta cisza jest męcząca, głucha, krępująca. Wtedy zazwyczaj staramy się na prędce wymyślić jakiś temat do rozmowy. Pani Matylda. Pozdrawiam, dziękuję. Nie czytam tego po to, że państwo nie dzwonili, nie pisali. Wprost przeciwnie. No ale... No ale coś w tym jest. To teraz może tak... ta cisza może mieć różne odcienie, różne natężenia. Na przykład może być niebieska, błękitna, tak jak w tej piosence. To jest Susan Vega. Today I am a small blue thing, like a marble or an eye, with my knees against my mouth. I am perfectly round. I am watching you. I am cold against your skin. You are perfectly reflected. I am lost inside your pocket. I am lost against your fingers. I am falling down the stairs. I am skipping on the sidewalk. I am thrown against the sky. I am raining down in pieces. I am scattering like light. Scattering like light. Scattering like light. Today I am a small blue thing, made of china, made of glass. I am cool and smooth and curious, I never blink. I am turning in your hand, turning in your hand. I am cold against your skin. You are perfectly reflected. I am lost inside your pocket. I am lost against your fingers. I am falling down the the stairs. I am skipping on the sidewalk. I am thrown against the sky. I am raining down in pieces. I am scattering like light. Scattering like light. Scattering. Today I am a small blue thing made of china, made of glass. I am cool and smooth and curious. I never blink. I am turning in your hand, turning in. Turning in your hand, small blue thing, turning in your hand. No, ta cisza jest zjelitkowa, do nas przyszła, przyleciała. Przesmyknęła się przez hałas i są jakieś ptaki. Ja nie jestem w tym biegły w rozpoznawaniu. No, nie są to dzikie gęsi na pewno, prawda? Ale dlatego mówię o dzikich gęsiach, że jest taki przepiękny wiersz Mary Oliver w tłumaczeniu Miłosza. To brzmi tak. I to jest właśnie o ciszy. Zresztą no, co się będę wymądrzał, jak to jest napisane najpiękniej jak można. Dzikie gęsi. Nie musisz być dobra, nie musisz iść na kolanach 100 mil przez pustynię, pokutując. Wystarczy, jeżeli pozwolisz zwierzątku twego ciała kochać, co pokochało. I potem taki finał. Znów dzikie gęsi, wysoko w czystym błękicie, lecą z powrotem do domu. Kimkolwiek jesteś, choćbyś była bardzo samotna, świat ofiarowuje się twojej wyobraźni. Woła do ciebie jak dzikie gęsi. Cierpko, pobudzająco, coraz to oznajmując, gdzie jest to, oznajmiając, gdzie jest twoje miejsce w rodzinie ziemskich rzeczy. Dzikie gęsi, Mary Oliver, tłumaczył Czesław Miłosz. Przeczytałem fragment tego wiersza z też takim poczuciem, że to bardzo trudno jest mówić o spotkaniu z ciszą. To, żeby nie lać wody, a propos też tych nagrań, to trzeba poezji, prawda? No ale spróbujmy, może. To przecież ważne. Więc ja zapraszam. 7trójek@dariusz.bugalski.małpa.polskieradio.pl. Teraz ta cisza będzie mocniej brzmiała. To jest hymn dla Matki Ziemi. To jest Neil Young. Thank you. Teraz są dzikie gęsi. Dziękuję Elu, że znalazłaś. Elżbieta Różyska realizuje program. Dziękuję bardzo. No i jeszcze fragment tego wiersza, który Państwo już znają. Znów dzikie gęsi. Znaczy dzikie gęsi Mary Oliver. Tłumaczenie Miłosza. Znów dzikie gęsi wysoko w czystym błękicie. Lecą z powrotem do domu. Kimkolwiek jesteś, choćbyś była bardzo samotna, świat ofiarowuje się twojej wyobraźni. Woła do ciebie jak dzikie gęsi. Cierpko, pobudzająco, coraz to oznajmiając, gdzie jest twoje miejsce w rodzinie ziemskich rzeczy. A teraz list. Pani Aldona. Alfabet ciszy, tak go tytułuje. I pisze tak. Cisza to. Towar deficytowy, niepromocyjny. Nie ma rozpacz po śmierci kogoś bliskiego. Kod. Linia telefoniczna, jaką porozumiewam się z Bogiem. Ciszy nie utożsamiam z samotnością. Akumulator. Cisza mieszka według mnie paradoksalnie w słowach. No to może teraz jeszcze inna opowieść o ciszy. To jest taka piękna piosenka bardzo. Zapomniana, myślę, że klasyczna, znakomita. Z koncertu w Trójce sprzed 20 lat. Najpierw jest Zbigniew Zamachowski, potem jest Iga Cembrzyńska. Posłuchają Państwo, jak wchodzi. I to jest opowieść o intymnym świecie i muzycy wspaniali. No, Horny, Ścierański i jeszcze inni. Nie sposób ich wymienić. Koncert w Trójce sprzed 20 lat. Intymny świat. Posłuchajmy. Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki. uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzy trzymają. Brzytwy i mieć powody. A ja mam swój intymny mały świat. Hen za morzem smutków, za górami marzeń tam. Wiedzie do zagubionych ścieżek ślad. Senne półksiężyce mogą wskazać drogę wam. Idę więc z mojego świata do was tu. Niosę wam z mojego świata barwę kwiatu. Ja mam swój intymny mały świat. Senne półksiężyce mogą wskazać drogę. Też jest cisza, chociaż są oklaski, prawda? Iga Cembrzyńska, a wcześniej Zbigniew Zamachowski. Intymny świat. No tam jej, tam jest. Ale są takie miejsca, gdzie się ją spotyka. I no właśnie to może te miejsca jakoś pomagają. Nawet na pewno. No są takie miejsca. Taki krótki mail dawno temu. Dostałem ten mail, go zapisałem. No bo jest taki ładny, krótki i opowiada o dosyć dalekim miejscu, opowiada o Bułgarii. Zresztą proszę posłuchać, pan Michał pisze. Bułgaria. Wieś, 300 mieszkańców, gaśnie ostatnie światło i robi się tak cicho, że słychać jak szepczą gwiazdy. To Bułgaria, teraz będzie Japonia i to wielkie miasto. Cisza tam też się jakoś zmieściła. No to jest Air, Alone in Kyoto, czyli samotny w Kyoto. Morze Japońskie, tutaj słyszymy, to już nie jest Bałtyk. To gdzie mieszka cisza? Co Państwo powiedzą albo napiszą? Zapraszam, 7trójek@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Może na przykład tu. To jest najpierw fragment tłumaczenia, znakomitego tłumaczenia znakomitej piosenki, to jest Every Grain of Sand w oryginale, czyli każde ziarnko piasku, a tłumaczył Filip Łobodziński ten tytuł jako każde trawy źdźbło. Nawet może lepiej, bo tu jest więcej życia. I zaczyna się tak. Gdy wyznaję sprawy trudne i gdy zły nastaje czas, gdy wyklute świeżo ziarno tonie w moich łzach, odzywa się słabiutko mój wewnętrzny głos. Z niebezpieczeństwem zmaga się, z rozpaczą walczy wciąż. Nie będę się oglądać na zaprzeszłych żaden błąd, jakoś muszę przerwać kainowych zdarzeń ciąg. W tej srogiej chwili widzę bez liku stwórcy dzieł, w każdym drżącym liściu, w każdym trawy źdźble. Tak się ta piosenka zaczyna, polskie tłumaczenie Filipa Łobodzińskiego, a ta piosenka jest właśnie tu. Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś nie miał w sobie takiej siły i może to ten deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie, w tłumie gdzieś. Widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Kraków hejnał gra, tak wita mnie. Patrzy na mnie, jakby wiedział, że wracam po to, by choć na kilka chwil zamknąć oczy i móc uwierzyć, że widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Kraków, ulica Gołębia, Gołębie i te dwie piosenki wspaniałe się pięknie zmiksują. Bo jeszcze raz zacytuję każde trawy źdźbło Dylana, czyli Every Grain of Sand, tak polskie tłumaczenie jest właśnie strawą. I proszę posłuchać, jak to się pięknie zmiksowało. Idzie obok ktoś, tak jak w tej piosence. Czytam teraz finał. Idzie obok ktoś, a czasem jestem tutaj sam. W kosmicznej równowadze niesie mnie niezmienny prąd,